When I come... Ens ha punxat un parell de temes el senyor Fran B. I avui fiquem més música perquè la setmana passada m'han dit que vam parlar moltíssim. Pues avui toca molta música, música 100%. Aquest jam driver de Cardamon. Punt. Doncs bé, família, la setmana passada vam sortejar el concurs a Andorra, on van haver més de 1.000 i pico e-mails pel concurs, i a tots moltíssimes, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres aquí a Mega Music i amb l'àrea de joventut de Cambrils. Moltíssimes gràcies. Y ahora un tema de Fragma. Last Night. feel me. I know you can feel me. I can't live without you. Can't live without you. God, please make me better. Please make me better. I wish I wasn't the way I am. Wasn't the way I am. If I told you once, I told you twice. You can see it in my eyes. I'm all cried out with nothing to say. The very thing I wanted to be. If you could only see, your heart belongs to me. I love you so much. I'm yearning for your touch. Come and set me free. Forever yours I'll be. Baby, won't you come? Couldn't even get an answer. You said you couldn't get an answer, baby. Trying to go. 9 minutets d'aquí 10 minutets entrarà el senyor Fran Beat amb el Xava i esperarem a la senyora Extorsión a veure si ve avui amb els seus temes i els seus CDs no patats, perquè la setmana passada va portar tots els CDs patats. Mentrestant, Randy Garcia. No, perdoneu, perdoneu. I want a candy.

rebel. Punk is a victim. Big, big, radical rebel. Gonna like stop me. Big, big, radical rebel. Punk is a victim. Big, big, radical rebel. See the Nazis, gonna like stop me.